بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya Asiratu An-Nabawiyya ala sahibiha afdhalu ssalati wa atammu at-taslim kupitia kitabu Nuru al-Yaqin fi sirat sayyidi al-mursalin cha al-Sheikh Muhammad al-Khudhari Bik al-Bajuri rahimahullahu ta'ala, tukiwa katika matukio ya mwaka wa 5 hijiria. Katika darasa yetu ya jana tulisoma tukio la vita vya Dumatul Jandal, inasomwa hivyo bi dhammi dal kama tulivyotamka jana, na ndio sahihi huo. Kisoma Daumatul Jandal kwa fatha, huku ni mahali kwingine, na hili yamelielezea al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika Zadul Ma'ad. Kwa hiyo tahadhari, usifanye tashifu ukasoma dauma, sawasawa ni Dumatul Jandal. Tumesoma habari hizi, tukataja habari za Uyaina ibn Hisni al-Fazari. Uyaina ibn Hisni al-Fazari ambaye imetangaa katika vitabu vingi vya sira na baadhi ya riwayati za ahadith kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpa laqabu au jina la al-ahmaq al-muta'. Tukasema jambo hili linatakiwa lifuatiliwe riwaya zake. Usahihi ni kwamba hakuna riwaya thabita hata moja inayothibitisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuita bwana huyu kwa jina hilo, kwamba alipewa jina la al-ahmaqul muta'. Kwa hili ni ambalo tulisema tutakuja kulielezea katika tarjama, tuliposema li'annahu kana yatba'uhu al-fuqana, imeainishwa katika baadhi ya riwaya nyingine kwamba ilikuwa ni mtu hufuatwa na mikuki elfu, bali nyingine sema ashra alafi qana, mikuki elfu kumi. Kwa maana alikuwa ni mtu pia akikodiwa na baadhi ya maasimu kama vile Mayahudi kwa ajili ya kuwapiga Waislamu na kufanya mashambulizi dhidi yao, walikuwa wakitumika watu hao. Tukasoma pia vile vile ghazwat bani al-Mustaliq na mengi katika yanayohusiana na Banu al-Mustaliq tuliyatulia maelezo, lillahi alhamdu wal minna. Ila katika jambo kubwa muhimu tulisema kwamba kisa katika vile zile nadiratan zilizotokea katika ghazwa hii, nadira ya kwanza ni habari ya mnafiq Abdullah ibn Ubay ibn Salul, namna alivyoleta maneno mabaya dhidi ya Waislamu kwa sababu ile fitna iliyotokea pale baina ya yule Ajir wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu na halifu wa al-Muhajirin au halifu wa al-Khazraj, tokea kupigwa mpaka tokea fitna kidogo, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaituliza. Lakini pamoja na hayo Abdullah ibn Ubay ibn Salul akawa anazungumza maneno mabaya. Tukasema sura hii kamili, yani ukitaka kupata muonekano wa tukio hili na namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyomtakasa yule kijana aliyepeleka maneno kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambaye alikuwa ni Zaid bin Arqam au Zaid bin Harith. Zaid bin Arqam alipeleka habari kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Mtume akamrudisha na kuichukua habari yake kwa kudhania vizuri tu, kwa sababu asili na kwa Muislamu ni salama, dhahiri yake Muislamu, kwa hiyo mchukulia salama, usimseme hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala akaja kumsadikisha katika suratul Munafiqun. Kwa hiyo tukasema kwamba ukitaka kupata maelezo mazuri, basi usome suratul Munafiqun, utajua tukio hili limekwenda vipi. Haya, sasa leo tutaanza na tukio jingine la pili katika zile nadhiratani, ni hadithul ifki. Hadithul ifki ina maneno mengi, maneno marefu, muhimu sana, kwa sababu kuna mafunzo mazito yanayotuhusu sisi Waislamu na wakati wa sasa na zamani na hapo mbeleni. Kwa tulisoma kwa utaratibu biidhnillah alkarim, sio lazima tumalize leo. Hadithul ifk, tukio la uzushi, tukio la uzushi an-nadiratu thaniya, katika zile nawadir matukio mawili ya hikma yaliyo nadra ni hadithul ifk an-nadiratu thaniya, tukio la nadra la pili. Wa hiya afdha'u min al-ula, nalo ni tukio baya zaidi kuliko lile la kwanza. Wa ajlabu minha lilmasaib, na lenye kuleta misiba zaidi kuliko lile la kwanza. Wa ajlabu minha lilmasaib, na lenye kuleta misiba zaidi kuliko lile la kwanza. Wa hiya ramyu Aishata as-siddiqati, nalo ni tukio la kumsingizia Aisha radhiyallahu anha as-siddiqa, Aisha as-siddiqa, kusingiziwa ambaye Aisha zawji rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, mke wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bil ifki, kwa jambo la uongo, kwa jambo la uzushi, amesingiziwa kwa jambo la uzushi. Fattahamuha bi Safwana ibn al-Mu'attal as-Sulami thumma al-Dhakwani, hapa amesema Sulami lakini pia katika Dhakwan. Wakamtuhumu yeye Aisha kuwa amezini na Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami kisha al-Dhakwani. Wadhalik, kisha kaanza kuelezea kisa. Maelezo mengine tutakuja kueleza baada ya kusoma hiki kisa, tumjue ni nani Aisha radhiallahu anha na mengine mengi yanayomhusu yeye. Wadhalika, na hilo na habari hiyo ilikuwaje, atakueleza. Annahum lamma danau min almadina, kwamba wao wakati walipokurubia Madina, walipokaribia sasa kuingia Madina, adhina alayhi salatu wassalam laylatan birrahil, aliruhusu Mtume sallallahu alayhi wasallam katika wakati wa usiku kuondoka, kwamba watu wasafiri warudi zao Madina. Wa kanat as-sayyidatu Aishatu radhiyallahu anha qad madat liqada'i hajatiha, na alikuwa Aisha radhiyallahu anha aliondoka kwa ajili ya kwenda kukidhi haja yake, alitoka kwenye msafara pale, akenda mahali kwenda kujisaidia. Hata jawazat aljaysh, mpaka akawa amelipituka lile jeshi, akawa iko mbali na jeshi. Falamma qadat sha'naha, alipomaliza jambo lake, أقبلت إلى رحلها akaelekea kwenye kipando chake, shamaliza haja yake akaenda kwenye kipando chake usafiri wake. Falamasat sadraha fa idha iqdun laha min jaz'i dhafarin qad inqata'a, akakigusa kifua chake ghafla akaona kidani chake. Fa idha iqdun laha, ghafla kidani chake, min jaz'i dhafarin, kinachotokana na shanga ya dhafar, qad inqata'a, kimekatika kidani, kimekatika, hakiko shingoni, kama anavyoeleza yeye mwenyewe. Kwa hiyo jazaa au jazaa dhafar ni aljazaa ni alkharz, shanga kitwa jazaa dhafar, kwa maana alkharz alyamani, kwa sababu dhafar ni jina la kabila katika sehemu za Yemen. Dhafar kwa kidani kinachotokana na shanga ya dhafar, yani kabila la dhafar, min jaz'i dhafar. Sawa, qad inqata'a, kimekatika. Faraja'at taltamisu 'iqdaha, akarudi hali ya kuwa anakitafuta kidani chake. Taltamisu iqdaha, hal yakuwa anakitafuta kidani chake. Fahabasaha ibtigha'uhu, kukamzuia yeye kuliko kitafuta kwake, jambo la kutafuta lile likawa limemchelewesha likamzuia kulihangaika atafuta kidani chake kiko wapi. Faaqbala arrahtu alladhina kanu yarhalunaha, kikaja kile kikundi ambacho kilikuwa kinamsafirisha. Kwa sababu ili upate sura halisi ni kwamba Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha, katika Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka na wake zake wawili katika msafara huu, Ummu Salama na Ummul Mu'minina Aisha radhiallahu anhuma, yani Ummul Mu'minina Ummu Salama na Ummul Mu'minina Aisha radhiallahu anhuma, Mtume alitoka nao. Sasa wanawake wakawa wanakaa kwenye msafara wao, wanakuwa ndani ya vibanda vya farasi, gari la farasi liko kwenye kibanda kile, au yule farasi au ngamia anajengiwa kibanda juu, kwa anapotembea watu hawamuoni wala hapigwi na jua, kwa sababu iko ndani ya kijibanda chetu haudhaj. Sasa kuna watu maalum akishapanda wanamuondoa farasi yule au ngamia, safari unakwenda. Sasa wale watu ambao ndio wanamsafirisha kwa namna ile wakaja pale, fa aqbala arrahtu alladhina kanu yurahilunaha au yarhalunaha, wakaja wale watu ambao wanamsafirisha, yajaluna arrahla walhawdaj ala albair, wale ambao wanaweka ile alhawdaj juu ya bair au weka matandiko juu ya bair, wakaja wale fahtamalu hawdajaha, wakakibeba kibanda chake, dhannina annaha fihi, hali ya kuwa ni wenye kudhania kwamba yeye Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha yumo ndani yake, kidhani kwamba yumo. Ukiwa na mtu huwezi kujua, kwa sababu sili anna nisaa kunna idhaka khifafa, kwa sababu wanawake walikuwa katika wakati huo ni wepesi. Ni nadra kumkuta mwanamke mnene amejaza manyama mzito, wanawake walikuwa ni wepesi kabisa kwa wakati huu, nadra kukuta wanawake wanene. Lam yaghshahunna al-lahmu, hazijafunika hazijawafunika wao nyama. Katika ile riwaya imekuja wakana nisau idha khifafa lam yuthqilhunna al-lahmu, wanawake katika wakati huo walikuwa ni wepesi, hazijawatia uzito wao nyama, kama vile walivyokuwa wanaume katika wakati huo, walikuwa hawana vitambi, hawana matumbo makubwa. Katika ashratu saa Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, yadhharu siman, utadhihiri unene, watu watanenepa sana na matumbo yatakuwa makubwa. Nasalullah alayhi wasallam. Dhannina annaha fihi, wa hali yakuwa ni wenye kudhania kwamba yeye Aisha yumo ndani yake. Lianna nisaa kunna idhaka khifafan lam yakhshahunna lahm, kwa sababu wanawake katika wakati huo walikuwa ni wepesi, hasijawafunika wao nyama. Falam yastankiri alqaumu khifata alhawdaj, hawakushangaa wale watu, hawakushangazwa wale watu na wepesi wa ile haudaj. Bwana hii haudaj ni pesi, wao hawakushangaa, pingine yumo wanawake wasio wepesi wazito. Wa kanat Aisha radhiyallahu anha jariyatan hadithat as-sin, na Aisha radhiyallahu alikuwa Aisha radhiyallahu anha ni mjakazi, msichana kidogo, hadithat as-sin ni mdogo wa umri. Aisha alikuwa bado mdogo, si mkubwa. Fajaat manzil al-jaysh ba'da an wajadat iqdaha, akaja kwenye kambi ile jeshi. Fajaat manzil al-jaysh, akaja katika kambi ya jeshi, mali ambapo jeshi limepiga kambi. Ba'da an wajadat iqdaha, baada ya kuwa ameshikipata kidani chake, amefika pale. Walaysa bil manzil da'in wala mujib, na hapana katika ile kambi mwenye kuita wala mwenye kuitikia, hakuna mtu pale, watu wote washaondoka. Fika pale hakuna mtu, safara ule shakonda zake. Faghalabataha ainaha fanamat, yakawa mazito macho yake, akalala, atafuta mahali akakaa, usingizi ukampitia hapo hapo. Mtasubiri hapa, najua ni njia, utapita watu pia utaniona hapa. Basi akasubiri pale pale, akalala hapo hapo. وكان الذي يسير وراء الجيش يفتقد ضائعه صفوان بن المعطل, نا alikuwa yule ambaye anatembea nyuma ya jeshi anavifuatilia vilivyopotea katika jeshi, alikuwa akifanya kazi hiyo ni Safwan bin al-Mu'attal. Mara nyingine Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akifanya hivyo, anabakisha watu nyuma kwa majeshi nitangulie liende huko, alafu kuna watu wanakuja nyuma wanaangalia, labda kuna kitu kimesaulika, kuna mnyama kaachwa, kuna silaha, mtu kaacha kitu chake, basi yeye anapitia anaokota anawaletea wenyewe. Kulikuwa na utaratibu huu. Sasa katika msafara huu mtu aliyewekwa kwa ajili ya kufuatilia jambo hili alikuwa ni Safwan bin al-Mu'attal as-Sulami adh-Dhakwani, mfahamu eh? Fa asbaha 'inda manzilha faarafaha, akawa mbele za mahali pake Aisha, akafika pale mbele, akapambaukiwa mbele ya mahali pa Aisha. Faarafaha, akamjua kwamba yule ni bibi mama Aisha yule. Liannahu kana raaha qabla alhijab, kwa sababu yeye Safwan alishakuwa alishawahi kumwona bibi Aisha radhiyallahu anha kabla ya kushuka aya ya hijab. Kwa alikuwa mjua, alimjua kabla kipindi ilikuwa hijab haijafaradhishwa, watu wanawake walikuwa wanatembea nyuso wazi. Kwa alimjua bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha, kwa alipomwona akamjua. Fastarjaa, akasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Fastarjaa, akasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Fastayqadhat bistirja'ihi, akaamka bibi Aisha kwa sababu ya istirjai yake, kwa sababu ya kusema kwake yule Safwan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wasatarat wajhaha bijilbabiha, na akausitiri uso wake kwa jilbabu yake. Fa anakha rahilatahu wa arkabaha, akampigisha magoti ngamia wake, mnyama wake, na akampandisha bibi Aisha, anilisha akapanda juu yake. Min ghairi an yatakallama bikalimatin, basi na kuzungumza neno lolote. Alifika pale akamweka ile mnyama mbele yake, bibi Aisha akapanda, hakumsemesha chochote, basi akamwondoa mnyama. Kama bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema, fabaina ana jalisatun fi manzili ghalabatni aini fanimtu wa kana Safwan bin al-Mu'attal as-Sulami thumma al-Dhakwani min wara'i al-jaysh fa asbaha 'inda manzili faraa sawada insan na'im fa'atani fa'arafani hina ra'ani wa kana ra'ani qabla al-hijab. Kwa hiyo asema fastayqadtu bi istirja'ihi, حين عرفني فخمرت وجهي أو بوجهه جلبابي فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما كلمني كلمة كل سمشة نلوت هاي ثم انطلق يقود بها الراحلة كيشا أكوندوكا يقود بها أنا مكوكوتا بيبي عائشة الراحلة أنا مكوكوتا من يمواكي حتى وصل الجيش مباكا وكالفكية جيش وهو نازل للراحة نهل يقول هلو جيش ضميري نوليتك الجيش سي صفوان ولك وعائشة وصفو عائشة المؤنث وهو نهل يقول هلو جيش نازل للراحة لين يكو سماما لمستماما كو أجل يكو بمزيكا اللي كنت جيش لمستماما مهل فلان وتبقى كامبي ومبمزيكا هب كوي واو كالفكية للجيش فقامت قيامة أهل الإفت كيكا سماما كزازا شواتوا ووزوشي kizaza sasa watu wazushi ndio kisimama pale sasa waqalu ma qalu fi Aisha wa Safwan radhiyallahu anhuma na wakasema waliyosema dhidi ya Aisha au kuhusu Aisha na Safwan walladhi tawalla kibar al-ifk walladhi tawalla kibar al-ifk Abdullah ibn Ubay na aliyetawalia ukubwa ule uzushi ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul akatengeneza lile jambo maana lile la mwanzo alifeli alikataa alizungumza maneno la rajana ila almadina la yukhrijanna al'az minha al'adhal azikaja zikamsuta tata hayari sasa akapata hili kwamba samahali hasa kushikilia ni hapa kwa sababu anajua wazi kabisa ta'anu fi Aisha ta'anu fi nabii sallallahu alayhi wasallam yeye anajua wazi hata kumtuhumu bibi Aisha mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha ndio kumtuhumu mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo akalishikilia hili jambo mmeona wenyewe mchana kumbe kwa sababu ameshikamana pale nahr adh-dhahira katika nahr adh-dhahira katika kitobwi cha mchana wakati wa jua kali kabisa wakati tawassut ash-shams as-samaa ay dakhala fi dhalika al-waqt aw ghara ar-rajul mughurin fi nahr adh-dhahira kwa jamani mchana kwa upe haya mtaka nini tena Safwani huyo na bibi Aisha mtaka mseme nini sasa mambo yako wazi akalitengeneza ile jambo akatia maneno akawajenga watu wakaathirika na ile maneno kama tutakavyoona. Walamma qadimu al-Madina walipofika Madina maridhat Aisha radhiyallahu anha shahran aliugua bibi Aisha radhiyallahu anha kwa kiasi cha mwezi mmoja ikawa iko ndani anaumwa والناس يفيضون في قول الإفك نهل يكوى وات ونينيزا نينو لوزوشي إيه ناباري وهي لا تشعر بشيء نهل يكوى إيه هايش جوت هايش سكي أباري يوت يكون داني تو أو أنا أموى لكي وات ونينيزا منينو منينو ننجيا كلا نيوم كلا متا كلا مهال مسكي أباري زو مسكي أباري زمجي مسكي watu wanaweza kuzungumza wa hiya la tashuru shay na hali ya kuwa yeye haisi kitu hatambui kitu wa kana taarifu fi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam riqqatan idha maridat la alikuwa bibi Aisha radhiyallahu anha alikuwa mama Aisha radhiyallahu anha anajua kwa mtume sallallahu alayhi wasallam upole ulaini wakati anapoumwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimfanyia upole sana anapoumwa فلم يعطها نصيبا منها في هذا المرض حكم فungu lolote katika huo upole katika maradhi haya mbona mtume swalla sallam yuko tofauti mimi nikiumwa ananibembeleza anadekeza na hivi mbona wakati huu namuona yuko tofauti aliona hilo lakini hajui kuna kitu gani narudia tena, wakana taarifu fi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam riqatan idha maridat, na alikuwa bibi Aisha radhiyallahu anha anajua kwa mtume sallallahu alayhi wasallam upole pindi anapougua anapoumwa. Falam yu'tiha nasiban minha fi hadha almarad, mtume sallallahu alayhi wasallam hakumpa fungu lolote katika huo upole katika maradhi haya. Bal kana yamurru ala babi alhujra, bali alikuwa anapita kwenye mlango wa chumba chake, mlango wa chumba cha bibi Aisha. La yazidu ala qawlihi kaifa halu, hazidishi juu ya kauli yake kaifa halu, yani assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu wa rahmatullah wa barakatuh, kaifa halukum, alhamdulillah bi khair, basi mtume sallallahu alayhi wasallam ende zake, haongezi. Mima ja'alaha fi raibin adhim, katika ambalo limemfanya yeye katika shaka kubwa, nikamweka jambo hili katika shaka. Kuna jambo gani? Mbona mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya hivi? Innama yadkhulu alayya, asema innama yadkhulu alayya rasulullah sallallahu alayhi wasallam fayusallimu thumma yaqulu kayfa halukum, anasalimia kisha anauliza kayfa halukum, thumma yansarif fadhaka alladhi yaribuni, ikawa hilo salanti ya shaka mimi, wala ashur bishar, lakini ilikuwa sihisi shari yoyote, sihisi kwamba kuna shari. فلما نقهت خرجت هي وام مصطح ابن اثاثه. فلما نقهت تسمى نقها الرجل وقت اللي بقى نافو نيلي حالي اللي امطى mtu baada ya kuwa amepona pale kipindi kile ambao نقها الرجل. فلما نقهت وقت alipopata nafuu bibi Aisha radhiyallahu anha, kharajat hiya wa ummu mistahi ibn Uthatha, akatoka yeye bibi Aisha radhiyallahu anha na mama yake Mistah ibn Uthatha, ahadi ahli ifki, mmoja kati ya wale watu wa uzushi ambao uzushi uliwabeba pia huyo Mistah, si mama yake, kwa sababu mama yake anasema ahadu, sawa, au wahidatu, ahadu au ihda, anasema ihda. Sasa huyu ni ahadi, sasa mis ummu mistahi ni ahadi ahli al-ifki, ambaye ni mmoja katika watu waliokuwa katika uzushi, kwa sababu fitna inapokuja inawabeba wema na wabaya, waovu na wema, wote wanaoingia katika hilo. Sasa Mistah bin Uthatha si katika wanafiki, lakini maneno yalipokuwa yamekolea yamechochewa pale, na yeye yakamchota maneno yale, alitoka yeye na Ummu Mistah bin Uthatha, mmoja katika watu wa ifki, litabaruzi, kwa ajili ya kukidhi haja, sema kukidhi haja kubwa. Watu walikuwa wakienda katika almanasi' qibla almanasi' kama inavyofahamika, yani mawadhi ambayo kharij almadina, watu wanakwenda kukidhi haja huko katika majangwa huko, kwa walitoka kwa ajili ya kukidhi haja kubwa. Kharij albuyut, nje ya nyumba, fa'atharat ummu mistahi fi mirtiha, akajikungwa ummu mistah katika shuka lake lile guo lilivaa, akajikungwa fa'atharat, akajikungwa ummu mistah fi mirtiha katika shuka lake lile, faqalat, alipojikungwa akasema ta'isa mistahun, ameangamia Mistah, ta'isa mi, kama vile alikuwa atafuta upenyo wa kutaka kumwambia mama Aisha habari zinazozungumzwa mjini, kwa akamtaja Mistah, ameangamia Mistah. Faqalat Aisha radhiyallahu anha, akasema bibi Aisha radhiyallahu anha, bi'sa ma qult, uovu ulilosema ni hili, bi'sa ma qult, uovu ulilolisema ni hili, katika maneno maovu uliyosema ni neno hili, bi'sa ma qulti, uovu ulilolisema ni hili, atasubina rajulan shahida badara, je, au hivi unamtukana mtu aliyehudhuria vita vya Badri, atasubina rajulan shahida badra, je unamtukana mtu aliyehudhuria vita vya Badri? Ha, faqalat ya hanata, kambe wewe ko wapi wewe? Pia ya hantahu, kuja hivyo ya hantahu, kwa maana ya hadhihi, ewe huyu una nini wewe? Wewe Maisha una nini bwana wewe? Awalam tasma'i ma qalu, kwani hujasikia walioyasema? Awalam tasma'i ma qalu, kwani hujasikia walioyasema? Fasalatha Aisha radhiyallahu anha an dhalik, akamuuliza yeye Mama Aisha radhiyallahu anha kuhusu hilo. Fa akhbaratha alkhabar, akamuelezea ile habari yote kwamba watu wasema hivi wasema hivi, mliporudi kwa safari wakumbuka kuna hivi na hivi, basi ikasemwa hivi. Mpaka sasa hivi maneno yanazungumza ni haya. Allahu musta'an. Fazdadat maradan ala maradhiha, akazidi maradhi juu ya maradhi yake. Bibi Aisha radhiallahu anha akazidi kuumwa kwamba mimi siku zote niko ndani naumwa, kumbe watu wanazungumza maneno haya dhidi yangu. Allahu musta'an. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hivi kwangu, akawa amezidi kuumwa. Walamma jaaha alayhi salatu wassalam kaadatihi, wakati alipokuja kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuwa ada yake, ilikuwa Bibi Aisha radhiallahu anha, istaadhanathu an tumarrada au an tumarrida fi baiti abiha, akamwomba idhini, akamwomba ruhusa akajiuguze katika nyumba ya baba yake. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, naomba niruhusu nile nyumbani kwa baba yangu nikajiuguze, niruhusu niende kwetu baada ya kukosa habari ameshazijua na maradhi yake yamezidi, kuna hapa salama ni kwenda nyumbani. Kwa akaomba ruhusa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akakaa nyumbani kwao akajiuguze. Faadhina laha, akamruhusu yeye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aende nenda nyumbani. Fasalat ummaha amma yaqulu an-nas, akamuuliza mama yake Mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, akamuuliza mama yake kuhusu yale wanayozungumza watu, kwamba mama, nasikia kuna habari hizi zinazungumzwa, vipi umezisikia? Ataka nini uthibitishe kutoka kwa mama yake. Faqalat bunayya bunayya, akamwambia ewe kijibinti changu, ewe mwanangu, hawini alaiki, kuwa mtulivu juu ya nafsi yako, ifanyie upole nafsi yako, tulia, usipaparike katika jambo hili. La antumarridha fi baiti abiha kadhalika antatamarradha jaiz au antamarradha, kwa maana kwamba mmoja imeondoshwa jaiz pia. Akaomba ruhusa akajiuguze katika nyumba baba yake. Faadhina laha, akamruhusu. Fasaalat ummaha amma yaqulu an-nas, akamuuliza mama yake kuhusu yale wanayosema watu. Faqalat ya bunayya, mama aliyebora huyo Umu Rumman, mama yake Mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, akamwambia ya bunayya, ewe kijibinti changu, tasghiri ya binti, ibnatun bunayya, hawini alayki, kuwa mvumilivu juu yako. Fa wallahi, nina apa kwa Allah, anamfungamanisha binti yake na mula wake Allah subhanahu wa ta'ala. Fa wallahi, nina apa kwa Allah, laqallama kanat imra'atu qattu wadhi'atan inda rajulin yuhibbuha wa laha dhara'ir illa akfarna 'alayha. Laqallama, ni mara chache mno. Laqallama, ni mara chache mno. Kanat imra'atu qattu wadhi'atan, alikuwa mwanamke ni mwenye kung'aa, inda rajulin, mbele ya mtu ambaye yuhibuha, anempenda, walaha dharair, na ana yeye wakiwenza dharair wenzake, wanawake wenzake, illa aktharna alaiha, isipokuwa wanakithirisha maneno juu yake, isipokuwa watakithirisha maneno juu yake. Wewe uko kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anakupenda wewe, na wewe una wake wenzako. Kwa haya mambo haya ni ya kawaida yanajitokeza. Faqalat Aisha radhiyallahu anha, akasema mama Aisha radhiyallahu anha, subhanallah, ninamtakasa kumtakasa Allah, subhanallah, kwa sababu nimenasibishwa kwa fiili ambayo ni mahdhuf ujuban, ay usabbihu subhanallah, ninamtakasa kumtakasa Allah, nimenasibishwa kwa sababu hiyo. Awa qad tahaddatha an-nas bihadha, hivi watu wamezungumzia hili? Anashangaa kwamba hivi watu wanaweza kuzungumza jambo kama hili. Awa qad tahaddatha an-nas bihadha, hivi wamelizungumza watu jambo hili? Wabakat tilka al-layla, akalia katika usiku ule, hatta asbaha, mpaka akapambaukiwa asubuhi, mpaka asubuhi alia tu, la yarqa laha dam'un, hayakatiki kwake machozi, la yarqa laha dam'un, hayakatiki kwake machozi, analia tu, la yanqati' wala taktahilu binaumin, wala hapati usingizi, hajitii wanja kwa usingizi, kwa maana kwamba hapati usingizi, kinaya cha kwamba halali usingizi hauji, atalala vipi na hali kama hii mpaka asubuhi yeye alia tu. Wa fi khilali dhalika kana alayhi salatu wassalam yastashiru kibara ahli baiti, na katikati ya jambo hilo, yani haya mambo yalipokuwa yakiwa yanaendelea, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawataka ushauri wale walio wakubwa katika watu wa nyumbani kwake, watu wa familia yake, namuita huyu, nimetokea hili, unaambiaje, walionaje ni jambo, wanishauri nini. Faqala lahu Usama lima ya'lamuhu min bara'ati Aisha radhiyallahu anha, akamwambia Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma, yale ambayo anayajua yeye kwa Aisha, ya'lamu, anayajua, min bara'ati Aisha, katika kutakasika, kuwa mbali mama Aisha radhiyallahu anha, akamwambia ahlaka ahlaka, lazimiana na ahli yako, lazimiana na ahli yako, usimwache ya Rasulullah mke wako huyu, ahlaka ahlak ya Rasulullah, yani ahlaka, wala na'lamu laha illa khaira, lazimiana ahli yako, sisi hatujui kwake isipokuwa khair, wala na'lam alayhim illa khaira, na hatujui kwao isipokuwa khair. Ushauri wa Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, kama sisi tunajua tunachokijua sisi ni khairi tu. Waqala Ali ibn Abi Talib, na akasema Ali ibn Abi Talib, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaka ushauri kwa Ali ibn Abi Talib, akamwambia ya Rasulullah, lam yudhayyiqillahu alayka, hajakutia uzito Allah juu yako, hajakudhikisha Allah juu yake, wan nisaa siwaha kathir, na wanawake wasiokuwa yenu wengi tu. Mbona wanawake ni wengi ya Rasulullah? Allah, kama ni hivyo mwanamke yuko basi, achana naye, sikuhuzunishi ya Rasulullah. Wasali ljaria tasdukuk, Ali akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, muulize yule mjakazi, akikusudia Barira, kamuulize yule mjakazi, atakupa ukweli. Wasali ljaria tasdukuk, wasali ljaria tasdukuk biljazmi, najazimishwa kwa sababu ni jawabu sawa. Muulize yule jaria, atakwambia ukweli. Fadaa alayhi salatu wassalamu barirata jariyata Aisha radhiyallahu anha, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwita Barira ambaye ilikuwa ni jaria wa Aisha radhiyallahu anha, wa qala laha hal ra'aiti min shay'in yuribuki, je umekiona kitu chochote kinachokutia shaka, umeona kitu chochote kwa Aisha radhiyallahu anha ambacho wewe ukielewelewi cha kutia mashaka? Faqalat, akasema Barira, walladhi ba'athaka bilhaq ma ra'aytu 'alayha amran qattu aghmisuhu. Akasema Barira, walladhi ba'athaka bilhaq, na apa kwa yule ambaye amekutumiliza wewe, amekutuma wewe pamoja na haki, ma ra'aytu 'alayha, sijawahi kuona juu yake, amran qattu, jambo lolote lile, aghmisuhu, ninamtia nalo aibu au namtia aibu kwa jambo hilo, ghaira annaha jariyatu hadithatu sin, isipokuwa kwamba yeye ni msichana, ni mtoto mchanga, ni mdogo wa umri, tanamu an ajiniha, analala na kitonge chake cha ngano, yani kipande chake cha mkate, wakati mwingine ana kipande chake cha mkate kishika mkononi mpaka alala nacho, bado mdogo. Aisha radhiallahu ta'ala anha, tanamu an ajiniha, analala kukiacha kitonge chake cha ngano, yani anapigana kwa mkate alikuwa kula, anakula akishika mkononi, alala nacho hivyo hivyo, wala hakili tena. Bimaana an ajiniha, fataatia dajinu fataakulu, kisha anakuja mnyama wa kufugwa, ana kile kitonge cha ngano au mwana wa mbuzi. Dajin pia anakuwa mwana wa mbuzi au mnyama wa kufugwa, anasema hivyo eh? Yani Barira anakumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Aisha ni bado mdogo sana, mdogo wa umri, hajaria, msichana mdogo, haditha tusin, mdogo wa umri, na katika udogo wake, utoto wake alionao, wakati mwingine analala ameshika kipande chake cha mkate, anakuja mbuzi anakila kile kipande, wala mwenyewe hana habari mashalala, lakini hatujui kwake ina khair, sijaona jambo lolote baya kwake. Allahu akbar. Sasa tuishi hapa na maneno yanaendelea na ni marefu. Habari ya hadithi al-ifk, kwa faida ya wale wasomao, al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ameelezea habari hii kwa kirefu na kutaja fawaidi nyingi kwenye kitabu chake Zadul Maadi fi hadi khairi al-ibad, kwenye juzuu hii ya tatu kwenye chapa hizi mpya za Daru Ibn Hazm. Kwa hiyo ukirejea utaona faida nyingi zipo mle pale ndani, nyingi tu. Kutuambia wale ambao wanasoma vitabu ni vizuri wakawa wanajiongezea kwenye vitabu vingine vyenye fawaid.